Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая. Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні. З апісання збройных ордэнска-ліцвінскіх сутычак, таксама паводле іншых звестак, можна меркаваць, што ў сярэдзіне, у канцы 13-го стагоддзя, палонная полька не была рэдкасцю ў Літве і Жамойці. З рэгулярных паходаў на Польшу ліцвіны і жамойты прывозілі сотні і тысячы палонных. Вайна крыжакоў з ліцвінамі і пад канец 13-го стагоддзя набірала ўсё большыя абароты. Перад зімой 1291-92 гадоў ордэнскае камандаванне рыхтавала вялікую выправу адначасова з Прусіі і Лівоніі на Літву, год якой нам застаўся невядомы. Рыфмаваная хроніка паведаміла пра буйны паход крыжакоў на Літву, напэўна на Жамойць, дзесьці ў тыя самыя гады і два напады в адказ з боку Вялікага княства Літоўскага. З усяго комплексу наяўнай гістарычнай інфармацыі вымалёўваецца знешняя палітыка Вялікага княства Літоўскага для так званага цёмнага перыяду 1282-1292 гадоў. Тады дзяржава актыўна змагалася з крыжакамі, як лівонскімі, так і прускімі, в саюзе з прыбалтыйскімі плямёнамі жамойтаў і семігалаў. Літва падтрымлівала мір з бліжэйшымі землямі Мазоліі і ў хаўрусе з валынянамі і ацвягамі атакавала аддаленыя польскія землі. Можна таксама з пэўнасцю казаць і пра працяг саюзных ліцвінска-полацкіх адносінаў. У цёмны перыяд канчаткова сфармавалася дактрына знешняй палітыкі гаспадарства, якая засталася актуальнай і ў наступныя без малога паўстагоддзя, ажно да прыходу Гедэміна. Яна пачала складвацца ўжо ад часоў Міндаўга паступова, эвалюцыйна. Праз рэагаванне на бягучыя падзеі, пагрозы і праблемы пакуль не набыла выразныя абрысы 80-е гады 13-го стагоддзя. Асноўныя задачы знешняй палітыкі, напрамкі, метады рэалізацыі былі акрэсленыя вялікім князем Трайдэнам. Пасля Трайдэна адбылася толькі адна істотная змена, звязаная з пачаткам супрацьстаяння Вялікага княства Літоўскага з дзяржавай Тэвтонскага ордэну ў прусах. Прыярытэтнымі задачамі знешняй палітыкі Літвы апошнія дзесяцігоддзі 13-го стагоддзя і ў першыя дзесяцігоддзі 14-го стагоддзя былі: першае – абарона ад Тэвтонскага ордэну, два – захаванне статус-кво на Русі. Прускі напрамак разам з інфлянскім надоўга стаў найважнейшым у знешняй палітыцы Вялікага княства Літоўскага. Адначасова працягваліся наладжаныя Трайдэнам мірныя і нават саюзныя адносіны з паўднёвым суседам Галіцка-Валынскай дзяржавай. Цяжкі досвед першага этапу існавання гаспадарства, калі кааліцыя Галіцка-Валынскае княства з інфлянскім ордэнам пагражала самому існаванню Літвы адначасова і з поўначы, і з поўдня, не прайшоў марна. Ад таго часу ліцвінскія гаспадары стараліся не дапускаць вайны на два фронты. І мір з галіцка-валынскімі князямі яны забяспечвалі нават цаной тэрытарыяльных саступак. Молились одной крыви, платились одними песнями, пелись от комбяков. Другарадным накірункам знешняй палітыкі быў польскі. Ліцвіны вялі рэгулярна рабаванне польскіх земляў, размешчаных за поясам бяспекі. Штогадовыя выправы, аднак, перарываліся на 2-4 гады, калі сітуацыя вымагала канцэнтрацыі сілаў на інфлянскім кірунку. Супрацьстаянне з тэўтонскім ордэнам, якое цягнулася амаль 1,5 стагоддзі, аказала важкі ўплыў на далейшы лёс дзяржавы, у тым ліку на фармаванне яе ўнутранага ладу. Папярэднія 3,5 дзесяткі гадоў адносна спакойнага часу аказаліся для Літвы падарункам гісторыі. Гэтага часу дзяржаве якраз хапіла, каб не толькі выжыць, але атрымаць належную загартоўку. У 90-е гады 13-го стагоддзя на чале Вялікага княства Літоўскага надоўга ўсталяваўся род, па ўсёй верагоднасці балцкага паходжання, вядомы ў гісторыі як дынастыя Гедыміна. Не высветленыя да канца яго пачаткі, а першы вядомы прадстаўнік толькі аднойчы выступае ў пісьмовых крыніцах. У хроніцы прускай зямлі Пятра Дузбурга ён названы Пукуверам. Цытую. Літоўскі кароль Пукувер паслаў свайго сына Вічыня з вельмі вялікім войскам у Польшу ў брэсцкую зямлю. Это Брэст у Куявах. Пасля вялікай шкоды, зробленай праз забойствы, захоп людзей, пажары і рабаванні, польскія князі ў клопаце пра ўратаванне сваіх падданых звярнуліся з просьбай аб дапамозе да брата Майнхарда, прускага магістра. Тыя, маецца на ўвазе магістр з братамі-рыцарамі, прыбылі з вялікім войскам, але калі намерваліся ўступіць у бітву з памянутымі паганамі, піша Дузбург, названыя князі з усімі сваімі палякамі ўцяклі. Настрашаны тым браты, якія не мелі дастаткова сілаў, каб супраціўляцца шматлікім ворагам, таксама адступілі, але з вялікімі стратамі ў людзях, бо многа братоў і іншых хрысціянаў былі цяжка параненыя, перш чым маглі з гонарам выйсці з бою. Yeah. эфиры радио «Рация», программа «Спокон веков». Пераемниками Пуковера стали сыны. Спочатку Вітень, потом Гедемін. Менавіта от Пуковера крыніцы дозволяють просачыць прамую линию роду, однако династия названа не его именем, а Гедеміна, по той причине, что про Пуковера захавалася в крыніцах только одиная згадка. Наследчики не могут домовиться нават про докладное гучание его на имя. Бутумер, Бутегейда, Тибудикид. Вітень мел принамсі одного сына, имем Свалігод, Тігвалізуд по іншій криниці, але владу йому не передав, його на лінія роду згасла. Інша справа Гедемін, який став по-саправдному великим державним діячем і покинув не тільки тривалий слід у письмових криницях, але й шматлікає потомство. Часом і в наш час повторається давня версія, що Гедемін був не братом, а сином Вітеня. Однак большість істориків лічить переконавчим доказом ліст Рижанов до Гедеміна, де он названий менавіта братом Вітеня. Не суперечить наявної інформації, але й не підтверджається докладна версія про прямое походження династії Гедеміна ще від великого князя Трайдена. У 15-16 століттях у двох ворожих до великого князства Литовського державах, менавіта в Орденській і Московській, були сфабрикованы версії про сумнівне походження славної Литвинської династії Гедеміновичів. Однак, по-перше, ці версії не мають підтвердження в ранніших криницях, по-друге, їх ідеологічний підтекст і антилитвинська скерованість настільки видовочні, що історики не дають віри змішаним там звісткам про узурпацію Гедеміном великокнязької влади або про походження його від дробного боярина чи ввогуле посполитого чоловіка. А в часи життя Гедеміна ні в самой державі, ні за її межами ніхто не виказував сумнівів у легітимності гэтага господара. У московській державі Гедеміновичі у чинах ставилися вишей за Рурыковичів. І надворот у часи Гедеміна, і пазней навокольные князькія ды королевскія дамы лічылі за гонар парадніцца з гэтай династыі. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі.